To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 12 lutego, jest 15. Jolanta Pawlak i Michał Przerwa. Zapraszamy na serwis Trójki. Twórca Amber Gold przed stołecznym sądem. Chodzi o pozew ponad 200 klientów firmy przeciw Skarbowi Państwa. Czarne skrzynki tragicznego lotu AN-148 już w laboratorium eksperci jeszcze dziś je otworzą. Prezydent w Rabce zdroił na 6. narciarskim memoriale Marii Kaczyńskiej. Około 10 minut trwało przesłuchanie przed stołecznym sądem szefa Amber Gold Marcina P. Złożył zeznania jako świadek w procesie cywilnym z pozwu grupowego ponad 200 klientów tej firmy przeciw Skarbowi Państwa. Chodzi o zaniechania prokuratury w tej sprawie. Marcin P. na rozprawę został dowieziony z aresztu. Szczegóły w relacji Kseni Majczak. Marcin P. był dziś pytany m.in. o związek między zakończeniem działalności spółki a pracą organów ścigania. Odpowiedź była krótka. Ciężko mówić, czy prokuratura miała jakikolwiek wpływ na to, dlatego że prowadziła wtedy już postępowanie na zakrojoną skalę, tak samo Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Marcin P. na większość pytań nie odpowiadał, zasłaniając się postępowaniem karnym, które toczy się przed gdańskim sądem. Poszkodowani, którzy przyszli obserwować proces, mówili, że liczą, iż uda się odzyskać choć część pieniędzy. Syndyk obiecuje 10%. No więc je pani, no dobrej 10%, lepsze coś niż nic. Poszkodowani domagają się łącznie ponad 26 milionów złotych, czyli łącznej kwoty zainwestowanej w utracone przez nich lokaty. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Zatrucie czadem było prawdopodobną przyczyną śmierci dwóch osób, których ciała znaleziono w domu jednorodzinnym w Witaszycach w Wielkopolsce. 57-letnią kobietę i 51-letniego mężczyznę policja znalazła w łóżku i nic nie wskazuje na to, by do śmierci przyczyniły się inne osoby. Strażacy kolejny raz apelują, by montować w mieszkaniach specjalne czujniki, które wykrywają bezwonny tlenek węgla i mogą uratować życie. Jeszcze dziś eksperci otworzą czarne skrzynki samolotu AN-148, który wczoraj rozbił się pod Moskwą. Międzypaństwowy Komitet Lotniczy potwierdził, że rejestratory lotu przewieziono do laboratorium. Na ich podstawie będzie można wstępnie ustalić przyczynę katastrofy, w której zginęło, przypomnijmy, 71 osób. Według ekspertów MAK oba rejestratory są uszkodzone, ale powierzchowne oględziny wskazują, że nadają się do badania. W związku z tym, że maszyna AN-148 była produkcji ukraińskiej, w śledztwie mającym ustalić przyczyny katastrofy wezmą udział również eksperci z Ukrainy. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej od pierwszych godzin po zlokalizowaniu miejsca katastrofy twierdzi, że samolot stanął w płomieniach dopiero po uderzeniu w ziemię. Innego zdania jest część świadków, którzy przekonują, że widzieli spadającą maszynę z płonącym skrzydłem. Na tej podstawie wysnuto wersję o awarii silnika. Specjaliści MAK i Komitetu Śledczego nie wskazują jednoznacznie przyczyn katastrofy. W ich ocenie należy szczegółowo przeanalizować wszystkie wersje od złych warunków pogodowych poprzez błąd pilotów do awarii silników i urządzeń pokładowych. Śledczy biorą także pod uwagę możliwość zamachu terrorystycznego, ale zdaniem ekspertów jest to mało prawdopodobne. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent w Rabce zdroju na 6. narciarskim memoriale Marii Kaczyńskiej. Andrzej Duda wręczył nagrody zwycięzcom zawodów na stoku Polczakówka. Dziękuję za to, że młodzież, dzieci zechciały przyjechać i stanąć tutaj do zawodów. Dziękuję nauczycielom, wychowawcom. Możemy dzięki organizacji i waszej obecności wspominać tutaj panią prezydentową Marię Kaczyńską, wspaniałą pierwszą damę, niezapomnianą także tutaj w Rabce, gdzie przecież spędziła znakomitą część swojego życia. W tym roku w zawodach bierze udział 250 zawodników. Dziś nagrodzono dzieci w kilku kategoriach wiekowych. Reklamy suplementu diety Magmisie mogły wprowadzać w błąd, tak twierdzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Producent musi sprostować tę informację. W reklamie występuje pedagog szkolna, która sugerowała, że rodzice przyprowadzają do niej dzieci mające kłopot z aktywnością fizyczną czy koncentracją. Jak mówi Malwina Buszko z Łokiku, urząd miał do tej reklamy kilka zastrzeżeń. Producent sugerował, że właśnie jedyną powszechną przyczyną problemów dzieci z aktywnością fizyczną, z rozdrażnieniem, z apatią jest brak magnezu i jedynym środkiem na to jest podanie żelków. Druga uwaga dotyczyła niewystarczającej informacji o tym, że towar jest suplementem diety. Prezes zarządu Aflofarm Farmacja Polska Jacek Furman w komunikacie przesłanym informacyjnej agencji radiowej wyjaśnia, że firma nie będzie odwoływać się od decyzji urzędu i jest w trakcie wykonywania jej postanowień. Jak dodaje, propozycja emisji sprostowań wyszła od samego producenta, a Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ją zaakceptował. To był serwis Trójki. Muzyka.

Jak zwykle audycję Soul Muzyka Duszy rozpoczął Prince, tym razem z nagraniem z płyty, która jest szczególna, przynajmniej w tym roku, bowiem 7 kwietnia minie 40 lat od jej wydania. To album debiutancki artysty z 78 roku For You. Na albumie jest napisane, wszystko zaaranżował, wyprodukował, napisał Prince i to jest prawda, no może z wyjątkiem dwóch utworów, w których miał współautorów, ale przede wszystkim sam zagrał na 21 instrumentach, 20-latek pamiętajmy, jeszcze wtedy nawet nie miał 20 lat, miał 19. Zatem For You, pierwszy album Prince'a, nagranie In Love. I to jest nagranie, które trochę nam wyznaczyło dzisiaj linię przynajmniej komunikacyjną w Soul Muzyka Duszy, czyli będzie bardzo dużo o miłości. Pani Ela, pani Ola i pan Hirek witają państwa niezwykle serdecznie. Myself, no, I can't help myself, no, no, no. Zawartość soulu w soulu na najnowszym albumu, na najnowszym albumie Justina Timberlake'a jest naprawdę olbrzymia. Świetna płyta Man of the Woods. Ja oceniam, że ta zawartość sięga nawet 80%. Justin Timberlake. Ja przepraszam, tutaj kartką sobie pomieszałem. Przepraszam Państwa bardzo i Panią Elę. Teraz będzie artysta, który pojawił się gdzieś tam w ubiegłym roku i kompletnie nam zniknął, ale pozostawił po sobie znakomitą płytę. Afraid you ain't got the tight game. Do you feel just a little too plain? Do you compare yourself to what's his name? So you jump through a gang of ranks. Bloody murderers, we point the way. Huffing and puffing all day. A trifle aristocratic game. Find love in a special way. So call in a name. That part like a tangerine. That part like a tangerine. Find love in a special way. So call. Gabriel Garzon Montano, tak nazywa się artysta, który przepięknie zaśpiewał. Jardin to tytuł jego albumu. Już w najbliższą niedzielę w Warszawie pojawi się Ghost Poet. daddy's home. Downpour is drenching my chips. Guess that's it. I go it alone. In my head, it's all palm trees and apple teenies. It's all palm trees and apple teenies, but I can't see it. In my head, it's all palm trees and apple teenies. It's all palm trees and apple teenies, but I can't see it. Pierwszy raz posłuchałem tej płyty, pomyślałem, czy człowiek przeprowadził się do Nowego Jorku, bo mroczność tego albumu jest niesamowita. Jednocześnie byłem przekonany prawie, że gdzieś tam spotkał się z ludźmi z Velvet Underground, bo gdzieś tam duch tego legendarnego zespołu jest na krążku Ghost Poeta. Wystąpi 18 lutego w warszawskim klubie Niebo. Start o 19 i sądzę, że będzie to naprawdę fantastyczny wieczór. Morning comes, I crave your energy. Somehow I want you next to me. me not wanna be without you, baby. So won't you stay with me just a little while longer? A little while longer, stay just a little while longer. A little while, 'cause I need you, I love you, I want you, I know you, I wanna be good. Won't you stay with me a little while, a little while? Won't you stay with me a little while, a little while? See, when the morning comes, I crave your energy. Somehow I want you next to me. My heart, she calls your entity. She dials L-O-V-E 5683. That hotline bling, I'm feeling crazy. All about you, I just can't think. Stomach grooving with butterflies makes me not wanna be without you, baby. So won't you stay with me just a little while longer? Stay just a little while longer. Wanna be good to you. Won't you stay with me just a little while longer? I want you to stay with me just a little while longer, baby. I want you next to me. I think we were meant to be. I know you are all I see. Your love is mine. Just for a little while, oh, just for a little while. Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone. No właśnie. No dobrze, zostawiamy tę wiadomość i już tam dziękujemy bardzo pani. Lorraine Chia, tak się nazywa, artystka, i Romero Mosley wystąpili w duecie. To jest nagranie z 2017 roku. Pomyślałem, że przypomnę, ponieważ właściwie chyba żadna stacja radiowa tego utworu do tej pory nie grała. Teraz jeden z moich ulubionych, jakby to można powiedzieć, standardów muzycznych, takich evergreenów wszechczasów, ale w bardzo fajnym wykonaniu. Refugee camp, conspiracy theory, why? Yeah, why? You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. And long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Caught in the way that I stand, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. I want to. Take my eyes off of you. feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Jedna z najpiękniejszych piosenek soulowych wszechczasów, Frankie Valli, Four Seasons w 1967 roku, wykonali Can't Take My Eyes Off You. Później piosenka była wielokrotnie nagrywana, między innymi przez Lauryn Hill, która przed chwilą wystąpiła na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. A przypomniałem sobie o tym nagraniu i o tym krążku dlatego, że 20 lat minęło od debiutanckiego albumu Lauryn Hill, a pani Lauryn do tej pory nie nagrała płyty, która chociaż zbliżyłaby się poziomem do jej fantastycznego debiutu. Miseducation of Lauryn Hill to absolutnie jeden z najwspanialszych soulowych albumów wszechczasów. Here now is a special item of news from the JBC Newsroom. Entertainer and reggae star Bob Marley is a now patient in the University Hospital after receiving gunshot wounds during a shooting incident which took place at Marley's home at 56 Hope Road tonight. Any community you're going to, it's a problem, like you're going to have prison. 1999 roku ukazał się album Chant Down Babylon, sygnowany przez Boba Marleya i jego gości, ale to tak naprawdę zadziało się odwrotnie, to znaczy użyto głosu Boba Marleya, do którego dograli się wielcy artyści soulowi oraz reprezentujący świat rapu. W tym nagraniu pojawiła się Erykah Badu. Skoro była w duecie z Bobem Marleyem, to może warto przypomnieć coś z jej debiutanckiego krążka? Oh, Przygotowując się do dzisiejszej audycji i słuchając tej płyty, zastanawiałem się pierwszy raz zresztą, a przecież to jest album, który ma już 21 lat, czy ktoś przed Eryką Badu w ten sposób nagrywał stopę? Nie, to takie problemy, jak ktoś nie ma innych zmartwień, to się zastanawia, jak stopę nagrywali wtedy 21 lat temu. Eryka Badu w jednym z wywiadów przyznała kiedyś, że bardzo, ale to bardzo wzorowała się na tej cudownej wokalistce z Anglii. Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the pictures hanging in a hallway and the fragment of a song? Half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Najcudowniejszy, najwspanialszy biały głos w historii Slowed. Dusty in Memphis, rok 1969, Dusty Springfield. Teraz odpowiadając właściwie na jeden list, chciałbym podziękować za wszystkie, które dostałem w trakcie audycji. Mianowicie Drebin z Sandomierza napisał, że a może byśmy tak dzisiaj nad King Cola. Dzisiaj nie będzie, drogi Drebinie, ale chciałbym nawiązać do tego wątku jeszcze kolejowego, czyli do połączenia Sandomierza ze stolicą Polski, czyli z Warszawą. Ponownie został, przypomnę, pociąg uruchomiony i teraz będzie właśnie piosenka o tym, jak to Black Diamond Train mknie z Sandomierza do Warszawy. Little Axe albo Little X, jak zwał, tak zwał. Człowiek, który wystąpił na pierwszej rapowanej płycie Grandmastera Flasha and Furious 5, a później nagrał mnóstwo fantastycznych albumów, m.in. Slow Fuse w 96 roku. Elżbieta Malinowska zrealizowała dzisiejszą audycję Soul Muzyka Duszy. Była z nami Ola z Budka. Mówił do Państwa Hirek Wrona, a na zakończenie zaśpiewa przepięknie Marvin Gaye. See the bluebirds, they need love. See the babies, they need love. Oh, God's children, oh, oh, oh, need love. See your mother, she needs love. They need love, and the mountains and the valleys, they need love. God, forgive us and send us more love from above. Don't find the love every day. We are made before we don't put love away. Święto pod Szrenicą. Od 20 lat razem. Szklarska Poręba i program trzeci. Festiwal Trójka Górom i Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu. To już w najbliższy weekend. Od czwartku do soboty audycje na żywo ze Szklarskiej Poręby. Muzyczna poczta UKF. W tonacji Trójki. Godzina prawdy. Zapraszamy do Trójki. Lista przebojów Trójki. Markomania. Myśliwiecka 357. Zatem do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy